FM. Brussel. 98.8. Oudschoen FM. Je hoorde Breaks van Jacobé, het laatste uur in deze Oudschoen FM. Volgende vrijdag zijn we opnieuw vanaf 8 uur met Jeroen Robben, want ik ga op vakantie. Jawel. Het laatste uur vanavond in Fuse Dave Clark, maar ook boven staat een leuke man te draaien. Onze FM Brussel resident Sandik. We gaan naar hem luisteren live vanuit de Fuse. Hier is Sandik. Tot volgende week. Oudschoen FM.